د الله تعالی ملائکه غو رخصت شول د ابراهیم علیه السلام د خوانه. فلما جاء آل لوط المرسلون نو کله چراغ ل القرانی د لوط علیه السلام تعال مرسلون را لګل شوی ملائک دغه خواله لړ. نو قال وی لوط علیه السلام انکم قوم منکرون یقینا تاسو قوم یې ناشنا تاسو خو ناشنا غوندګی خلک یې په دې علاقه کې مخکې معنی لیدلې تاسو کې. قال نغیو تویل جی اناکا را وړه دې مونږ تا ته بما کانو فیه یم ترون اغه عذاب چې دا خلک پاږي کې شک کوي بما کانو فیه یم ترون چې دا خلک په کوم عذاب کې شک کوي نو مونږه غذاب را وړنه و اتیناک بالحق او را وړه دې مونږ تا ته بالحق یقینی خبر بالحق یقینی خبر و انا لصادقون او یقینا خامخا مونږ رښتیا وایو. فاسری به اهلک بقطع من الليل نبودتا قرانای خپل به قطع من الليل په یو ټوکل شپکی وتوی ادبارهم او تا په دیو پس شاته ده ته قرانای دی مخکی کا او ته پس شاته روان شه. ولا یلتفت منکم احد او ندی ګوري شاته او ندی ګوري ستاسونه احد یو کس شاته وامزو حیث تؤمرون او زی لاړ شي هغه ته تاسو ته حکم درکېدل شي. په دې آیات کې سلور اصول الله تعالی د نجات د لپاره بیان کړل. یو د شپې روان شي د شپې بدماشان او نور چې کم خلک کې باطل پرست خلک هغه د شرابو په نشه کې اوده پراته نو تاسو شپې لاړ شي. او دویمه خبره دا وکړه چې مسؤول او مشر له پکار دي چې د ټولو نشاط روان شي اسې نه چې څوک پاتې شي احوال د خپل کشرانو هغه به معلومی. او دریم دا چې شاته به نه ګورئ دې لپاره چې په للو کې سستی پیدا نشي. او څلورم بمزو حیث تو مرون کم ځای ته چې تاسو ته حکم شوی دی هغه ځای ته لاړ شئ شام ته الله تعالی تو وحی وکړلی شام ته لاړ شئ. وقضینا الیه ذلک الامر او فیصله ولیږل مونږه الیه نوح لوط علیه السلام ته ذلک الامر د دغه خبرې د کمی خبرې. وقضینا الیه ذلک الامر او فیصله ولیږل مونږه د تر دې خبرې ان دابر هؤلاء شقرن جرل دغه قوم مقطوع مصبحین پریبکل شی په وخت سوا کې د دې قوم جرل باد سوا په وخت کې پریکل شی. و جاء اهل المدینه یستبشرون او راغله دغه کلیوال دغه یستبشرون چې خوشحالي خوشحالی کوله خوشحالی دل ایو ټکه ورته ویمه نو پوهه وشي او درزان سره یاد وساتی او ویلی کړي ځان سره مخ کې تاسو ته ټکه ویل شوی دی واو چې دی او تاسو ویلی په نحو کې او تاسو په معنیو کې ویلی دی واو راضی د متق جمع لپاره په واو کې مقصود ترتیب نه په هر ځای کې کله کله په واو کې و ترتیب مانای خو لیکن عموما په واو کې را ترتیب ماننی. و جاء اهل المدینه یستبشرون نو په دې صورت کې په دې سورۃ الحجر کې په دې واقعې کې ترتیب مقصود نه لري او ترتیب د واقعې د لوط علیه السلام په سورۃ یهود کې بیان شوی دی او سورۃ شعراء کې ورشي بیا تفصیلا ولتا سورۃ یهود کې ویل کنه اول چې کله ملائک راغلل نو ذاق بهم زرع د لوط علیه السلام سینه پاغه باندې تنگ شو او ډیر زیات خپه شو او بیا چې خلک راغلل رامن دیوه یو حرعون الیه رامن دیوه لیغیتا نو لوط علیه السلام هغه ته وی چې تاسو خپل خواهشات پوره کوئ درې خپل بیبیانو نه ناغي او تویل و انک لتعلم ما نريد مونږ چې سې را دل ورین د لکانو سروتکاری کول تا تلغي علم نه نو بیا د لوط علیه السلام کوم خبرې کړې وي وی کا شرمان کزما یو قبیله مضبوطه یا زما سر مرګری وي نو تاسو ما د پکړی وي نو بیا وت ملائکه وی جتا ته اس نشي ویللې مونږ د الله تعالی ملائکه خو ته روان شه نو دا روانې دلو دا چې دا خبرې ورسته وي او دا غي قوم راتله غمخ کې خو بدی صورت کې ترتیب مقصود نره ترتیب چې مقصود دی نو په سورې یهود کې او په سورې شعراء کې مقصود دی. وجاء اهل المدینه اوراق لغه کلیوال یستبشرون چې خوشاله کېدل نو قال ویلو تعالی السلام ان هؤلاء ضيف یقینا دا خو زما میلمانه دي پلا تفزحون نو مشر مندي گوي مادره وتقوا الله یره کوي دی الله تعالی نه ولا تخزوني او مرسوا کوي مادره د میلمه شرمندگی او بیزته کول در کوربه شرم دی. قالو ناغویل اولم نه کان العالمین آی ولتنه من کړه مونږه عن العالمین دو معنی دا علماء کرام بیان کړی دی. یو معنی امام راضی رحمت الله علی یو معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی او تفسیر مقاتل دا یو معنی بیان کړی دا ترجمه ته وکشي اولم نه کان العالمین آی ولتنه من کړه مونږه د میل مستیا د خلکو نه دل د کې میل مان نه راولې میل مان نه راولې تفسیر سمرقندی دې سی وی اولم ننه کا ان تزی په احد من الغرباء مسافر خلکو له دل د کې میل مستوب نور کې په پا پاکستان کې پډیر علاقو کې پوج دا پابندی لګولې ده چې چا خواله ناشنا میل مرادي نو پوجانو ته رابطه کوي چې زما سره د پلانې میل مده درې ورځې پاتې کیږي لکه چا خپلوان دی په کراچۍ کې په اسلام آباد کې هغه چې راځي هغه خپلوان وکړه نو دا به ورته وایي چې زموږ کره میلمانه راغلي درې کسان دي دا دای نومونه دي دا په ډیرو علاقو کې اوس دا خبره ده دا بیخي د مخکینو کافران نه بدترین کافران دي هغې هم دا خبره کړې وه قالو نه هغې ویل اولم ننهکه آیته ولې نوې منع کړی مونږ عن العالمین یعنی اولم ننهکه ان تزی په احد من الغرباء چې مسافر به نه میلمانه کې ځان سره تفسیر سمرقندی دغه لیکلی تفسیر مقاتل دغه لیکلی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې او بله معنا کړې ده اولم ننهکا عن العالمین آیا ولې ته نه یې منع کړی مونږ د سفارش کولو نه د خلکو په باره کې مونږ چېرې چا سره بدکاریانې کوو نو ته به د هغې په باره کې سفارشونه نه کوې چې بد څه ورته مه وایې یا د زنانو نه خپل خواهشات پوره کوي ته ولې د دې نه مونږ بار بار منع کړی نه یې ولې السنا قد نهیناک ان تکلمنا فی احد من الناس اذا قصدناه بالفاحشه کله چې یو کس سره مونږ فاحشه کوو بدکاری کوه نو ته به سفارشونه نه کوې چې دې سره بدکاری مه کوئ بس دا زمونږ خوخه ده په دې کې به ته څه نه وې امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دغه لیکلی دي قال ویل لوط علیہ السلام ها اولای بناتی دا استاسو دغه بیبیانې زما لونه دي ان کنتم فاعلین که تاسو یې کوونکې دغه کار لرئ نو خپل خواهشات پوره کوونکې لعمرک اوس الله تعالی دا قسم کوي او دا کا خطاب دی لوط علیہ السلام ته عمر او عمر دا دوانه یو شی دی یو معنی سره راځي خو لیکن په مقام د قسم کې په فتحې د عین سره دا استعمالیږي لعمرک الله تعالی وی قسم دی ستا په عمر باندې لوط علیہ السلام الله تعالی چې دی الله تعالی مالک دی الله تعالی مختیاری کل دی هغه چې بچا باندې قسم کوي هغه کولی شي د مخلوق د پاره په مخلوق باندې قسم کول دا شرک دی په صحیح حدیث کې دا راغلی دی من احلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې قسم وکړ هغه مشرک شو والله تعالی دا کولی شي لعمرک قسم دی ستا په ژوند باندې ستا په عمر باندې انهم لفی سکرتهم یقینا دیو په هغه خپله نشه کې یعمهون یتحیرون پریشان دی او حیران دی هغه نشه او خواهشات دریو سو د هلکانو سره بدکاری کول الله تعالی دی په ځان باندې په دې وخت کې نه پوهیږي کله چې انسان د یو شی په مینه محبت کوي نو بس دا بیا ړونوي او کوڼوي دا بیا نه څوکینی او نه دا بیا څه اوري په حضرت مصیحته ونیول هغې د رهیبتناکې چې هغې مشرقین په وخت د نمرخاته کې فجعلنا عالیها نو ګرځو مونږه عالیها اوچت طرف د هغې ساپله لاندې د هغې و امطرنا علیهم او راوره مونږ په هغې باندې حجارتن کاڼی من سجین راوره مونږ په هغې باندې کاڼی د پخ شوو کاڼونه سجین سجیل هغه کاڼو ته ویل کېږي چې په اور باندې پخ شوي بس الله تعالی په هغې باندې تباه کړل مخکې سوره هود کې مې راته ویلي و امطرنا علیهم حجاره دی دې کې واو راغلی دی نو واو د متقی جمع دپاره دی یا خو داسې ده چې اول په باران شوی دی رکاڼو او بیا وروسته الله تعالی الټه کړی دی او یا اول الټه شوی دی امکان شته دی وروسته بیا الله تعالی باران کړی دی ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا ډېر عبرتونه دي للمتوسمین دا فکر کوونکو لپاره په دې کې څوک فکر او سوچ کوي په دې واقعه کې هغه ته ډېر عبرتونه واخلي و انها لبسبیل مقیم او یقینا دغه کلی پراته دی بسبیل مقیم پغه نیغ لار برابر باندې پغه برابر لار باندې دی پراته دی د شام په لار باندې د مکینه بچ خلک سوریا ته تلل شام ته په دغه لار باندې دی پراته ان فی ذلک لآیت للمؤمنین یقینا په دې کې لوی دلیل دی لپاره د ایمان والو د ایمان والو د پر کې لوی دلیل دی مخکې آیات ذکر شوی دی او د مؤمنانو لپاره کې آیاتن ذکر شوی دی مفرد ذکر شوی دی د مؤمن د پاره بس یو دلیل هم پوره دی کنه و ان کان اصحاب الایکه لظالمین او یقینا و غبن ولا لظالمین خامخا ظلم کون کی بن ولا مراد څوک دی مراد دی د دینه مراد قوم د شعیب علی السلام دی شعیب علی السلام اول لګل او الله تعالی مدین ته مدین والو دغه خلاف وکړه الله تعالی په غیبن عذاب راوسته بیا الله تعالی ولېګل بن والا ته اغیم انکار وکړه سوره شعراء کې براشي تفصیل دغه فاخذهم یوم الذله عذاب یوم الذله پاغه باندې عذاب د یوم الذله راغله نه وریز و پیدی بانی سوکلا وا او بس بیا چرے وریز راغللا د دیو امید چې الله تعالی باندې الله تعالی برا باندې باران نوري الله تعالی له پاغي کې عذاب ورک پنتقمنا منهم نو پس بدلا واغی سلامون داغینه و انهما لبی امام مبین او یقینا د غدوانه کلی کلی د لوط علی السلام او کلی د شعیب علی السلام لبی امام مبین دیو پاغه مشهور لار باندې لبی امام مبین دیو پاغه مشهور لار باندې امام نو مراد اغه غټ لار تی مراد د خلک پاغه باندې تلل کای کولا اولاد او تاسو ته ما دغه خبره وکړه چې کله به مکی والو د مکی نه شام ته سفر کاو نو قوم د شعیب علی السلام چې هغه تبا شی او دغه قوم د لوط علی السلام چې هغه الله تعالی تبا کړیو نو دا پاغه کولا اولارو کې پراته و دغه کندرات اغه تل په غلار باندې